Книги Хронік. Перша книга Хронік. Розділ перший. Адам, Сет, Енос, Кенан, Магалієл, Яред, Енох, Матусаїл, Ламех, Ной, Сим, Хам та Яфет. Сини Яфета: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мешех та Тірас. Сини Гомера: Ашканаз, Ріфат і Тогарма. Сини Явана: Еліша, Таршіш, Кіттім та Доданім. Сини Хама: Куш, Міцраїм, Пут і Ханаан. Сини Куша: Сева, Хавіла, Севта, Раема та Савтеха. Сини Раеми: Шева та Дадан. Куш породив ще й Німрода. Він був перший могутнім на землі. Міцраїм породив Лудіїв, Анаміїв, Легевіїв, Нафтухіїв, Патрусіїв, Каслухіїв і Кавтеріїв, від яких постали філістії, тобто філістимляни. Ханаан породив Сидона, свого первенця, і Хета, і Євусіїв, Аморіїв, Гіргашіїв, Хівіїв, Аркіїв, Сініїв, Арвадіїв, Цемаріїв і Хаматіїв. Сини Сима: Елам, Ашур, Арпахшад, Луд та Арам. Сини Арама: Уц, Хул, Гетер та Маш. Арпахшад породив Шелаха, а Шелах породив Евера. У Евера народились двоє синів. Один на ім'я Пелег, бо за його часів була розділена земля, а другий на ім'я Йоктан. Йоктан породив Алмодада, Шелефа, Хацермавета, Ераха, Гадорама, Узала, Діклу, Овала, Авімаела, Шеву, Офіра, Хавілу і Йовава. Усі ці – сини Йоктана. Сим, Арпахшад, Шелах, Евер, Пелег, Реу, Серуг, Нахор, Терах, Аврам. Він же Авраам. Сини Авраама: Ісаак та Ізмаїл. Ось їхні потомки: Невайот, первенець Ізмаїла, Кедар, Адбаел, Мівсам, Мішма, Дума, Маса, Хадад, Тема, Єтур, Навіш і Кедма. Це сини Ізмаїла. Сини Кетури, наложниці Авраама. Вона породила Зімрана, Йокшана, Медана, Мідіяна, Ішбака та Шуаха. Сини Йокшана: Шева і Дедан. Сини Мідіяна: Ефа, Ефер, Ханох, Авіда та Ельдаа. Усі ці – сини Кетури. Авраам породив Ісаака. Сини Ісаака: Ісав та Ізраїль. Сини Ісава: Еліфаз, Реуел, Єуш, Ялам і Корах. Сини Еліфаза: Теман, Омар, Цефі, Гатам, Кеназ, Тімна та Амалик. сини Реула, Нахат, Зерах, Шамма та Мізза. Сини Сеїра – Лотан, Шовал, Цівон, Анна, Дішон, Ецер та Дішан. Сини Лотана – Хорі, Геман, а сестра в Лотана – Тімна. Сини Шовала – Алван, Монахат, Евал, Шефо та Онам. Сини Цівона – Айя та Анна. Сини Ани – Дішон. Сини Дішона – Хемдан, Ешбан, Ітран та Херан. Сини Ецера – Білган, Зааван та Акан. Сини Дішана – Уц та Аран. Ось царі, що царювали в краю Едом, ще перед тим, як царював який-небудь цар над синами Ізраїля. Бела, син Беора. Назва його міста була Дінгава. А як помер Бела, то замість нього став царем Йовав, син Зераха, з Боцри. І помер Йовав, і замість нього став царем Хушам, із Теман краю. Помер Хушам, і замість нього став царем Гадад, син Бедада. Він розбив Мідіян на Моав рівнині. Назва його міста була Авіт. Помер Гадад, на місце його став царем Самла з Масреки. Помер Самла, і замість нього став царем Саул із Реховоту, що над рікою. Помер Саул, а замість нього став царем Ваал-Ханан, син Ахбора. Помер Ваал-Ханан, і замість нього став царем Гадад. Назва його міста була Пау, а жінка його була на ім'я Мегедавель, дочка Матреда, дочка Мезагава. Як же Гадад помер, то в Едомі постали родоначальники. Родоначальник Тімна, родоначальник Алва, родоначальник Єтет, родоначальник Оголівама, родоначальник Ела, родоначальник Пінон, родоначальник Кеназ, родоначальник Теман, родоначальник Мівцар, родоначальник Магдієл, родоначальник Ірам. Такі були родоначальники едомські.